الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سورة بني إسرائيل کی مخکی امور مصلحہ ذکر شو اذا غیب وجبان دی دنیا کی عذابون لرکی گی او دفع کی گی ناغی بروزا حد مخ کے دو روکو کیوشو او قرآن اغی تنم کے خود چدا حکمت تے من الحکمہ دی آیاتونو کې زورنا او زجر دی خاص هغه خلکو له چې هغې څې ناس عبرت وانغستو چې الله رب العزت دومره تفصیل سره مسله وکړه. په اول کې هم ویلي وو چې لا تجعل مع الله الهًا آخر شرک مه کوه الله سره اسوک مشرکان. او په اخر کې بیا وته وي ولا تجعل مع الله الهًا آخر. خو بیا هم ډیر خلکو چې بیا خپل خبره کوله نظریه نه بدلی ده توبه نه ایستا هغه خپل د کوپر خبره کوله چې نن د الله اولاد شته دی زامنې هم شته لوڼې هم شته د الله ځان له په خپله خوښه باندې نیولي دي او مقرر کړي دي نو رد کوي په داسې خلقو باندې. او دلیل ورته بیا بیانوي او عظمت تا اللہ ذکر کئی چتا تو چا سر شرک کوئے دس ازاد سر شرک کوئے چتا غشان دیر اچت تے اسمانو ناو زمکے او سج پدی کی دی تا ٹول داغ سناوائی تسبیح وائی او تعریف یہ کئی سمرچی دی ورتا سو سره شرک او دمر کم بختیه بدبختیه. ابا اسفاکم ربکم بالبنین ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا. یقینا چې مونږ رنگارنگ بیان کړل په دې قرآن کې دلیلونه. صرفنا تصریف مختلف طریقو سره کله عقلی دلیلونه کائنات جسمانونو تو ګور ازمو کو تو ګور دیکره الله سمره قدرتونه دي کله د انبیانو نقل چې ګور ټول پیغمبرانو دنیا ته تزین راوړیو داغی بیاناتو گورا او کلا اللہ تا مثالونو بیان کی دا مسئلے و تا پر دیرو طریقو سرا واضح کردی دا اللہ وی دید پار لیت ذکرون چ دې عبرت حاصل کی دې ځان پوه کی اما یزیدهم الا نفورا سمره چل او ته بیان کوي بیان کوي نزیاتی دې تا مگر تیختا ګور دې تنا تختی د الله د بیان او د الله د قران نه تیختا کوي داسې خلق دې ډیر سخت نفرت کوي ګنه ولی دا غیزا غا عقیده جوڑا شوی دا چه دا گورا اللہ زان لپخپل خوخه بانده نیولی دی رانی زیکری دیو اللہ علی اختیارات ورکری دی اغت نرزا شوی دی در دی عقیده دا و نظریه دا اولا رب العزت وی چنا زماجت نشتا نزامنو تا ننورس تا نشریکانو تا دو واحد لا شریکم زما په حق کې ودا قضا ساتي خان پرپسې زجر ذکر کوي کلو کان ما او الیاتن دي توایا پوېکا چې بل فرض کچره وې الله سره نور الیهان نور دغه سلګه استاد جو څنګه خیال لري چې غیم د خلقو حاجتونه پوره کول شوي ضرورتونه پوره کول شوي چې آل هوا ته وي کچره دا وي کما یې کولون هغه چې د مشرکان وایي کنه اذا لبتغوا الى ذل عرش سبيلا دغه وخت کې باندې آل هوا کوشش کړي او غا خوند عرش ته دلارې او کنه چې خدای ځان ثوي نه خپل نه مانی او که چرته سو کوئی نه خامخ غله وزن رسي غله وزن رسي او که طاقت یې نه بل لري کوي چې تاسو نه خدای وي چې زېم نو تاسو ساجت دي دا خو دی یو بل سره بیا مقابله راځي کنه الی ذل عرش سبیلا یو معنا ده او د سورې مؤمنون کې بیا واضح کړی و اصل سما کې څو نمبر آیاتو چې متخذ الله من ولدن الله نذنی ولزان لسو ولدو نائب نازول نذنی ولې متخذ الله من ولد وما كان معه من اله نغسر بل سو دغه س اله شتا کارزاستا ولې اذا لذهب كل اله بما خلقه اری او خدای سره بخپل خلق وکنه ناغه بیزان سره اغستیو لخکر په شکل کنه ولعلا بعضهم على بعض او ډیر لوی جنگ بشو جنگ عظیم بشو خدایانو مینس کې کنه اریو سره خپل مخلوق ول اعلى بعضهم على بعض سبحانه تو نزلتهم يغمان هذا اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نبذغه وخت کما طلب کړو کوشش وکړو دي اغا مالک زارش تا دلاري خامخا به ځان رسو کنه چمونګه ارش تزان رسو خامخه ادا ګور د فرعون په واقعیا کې ذکر شیو کنه حامی مومن کے وراشی چی فرعون دیر زیاد تا موسیٰ علیہ السلام نتنگ شو نو حامان تیوی دے وزیرو کنو حامان یا حامانو یا حامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسبابا اسباب السماوات یا حامان عمال امنار جوڑا کڑی ردنگا چه زور سما اغلارو دا اسمان تا حلتا ور سما صلح فاتطلع الى اله موسیٰ دا تماشا کوما چه دا موسیٰ علیہ السلام رشتیا ہوئی چه بل خدایشتا دے دو اسمانو دا پاس دے عرش سر دے ناشنا خبر کئی گورا ویزدان رسو ما چه دا دروغ رشا معلوم کم اینی لازنو کازی باخا ناغذان رسو کا نخا که پریشاو که پا دروغو خدا خبره اکڑا چیزو اسمانو نتخیج ما حضر موسیٰ علیہ السلام داغی خدای تماشکو ما تا سنگا خدای ملی رب العزتوی دغا سیار یو چی تا خدای توب دعوه کری دا نو دغا و سرویلی دی چیزو بوی معلومات کو ما خواه الازی العرش سبیلا اغا مالک دا عرشتا لار با گورما خوزان برا سوماوی خوا یا با دی خوزای یا با زی خوزای ما رالا خونشی که سبحانهو اللہوی توبه و باسه ما سرا شریکان نشته نمی اولاد شتے نمی لون شتے اللہ پاک ذات دے و تعالی دی رچت تے اللہ اما یقولونا دا اغی خبرونا چی دا خلق وائخا علوان کبیران دی رچت ذات دے دی رچت ذات دے دے مانا دام دا چه اللہ وی کچروی پا دی ازمکا اسمان کی کچروی دا اللہ سرانور آلیہ لکچ دا مشرکان وائی ازا لب تغو الانز العرش سبیلا دیبا بیا طلب کو اغی مالک دارش سرادلاری سمانا اگر تب ایزان نزدیک آو او داغت آبیداری بے کولا دا سی آل حکم دی دنیا کی خواہ چغید اللہ سر مقابل ہو کی او کارسو کی چیزا دیوتا دیئے نمون آخلی کنا اگر نیکان خلقو یا پیغمبرانو یا دا سی نور نیکان صالحان خلقو اغي هو ټول ژوند په دې تیر کړی دی چې عبادتونه کړی دي خوارې کړی دي چې مونږ الله ته ځان نږدې کړو چې مونږ الله ته توبه وباسو چې الله مونږ باندې خپل رحم وکړي اغي خدا کړی دي هدي راځینو ګور اغي نه خدایان جوړي تمہارا ظالمان لکھا اذا لبتا و اذا زلارش سبیلا اغیقو پخپل جون کے کوششو نہ کری دی چمونگا غزات تا چمالک دارش دے اغت ازان نزدی کو اغسر مرتبی حاصل کو زکا اغا پاک ذات تے اڑی رچت تے داغنا چوائی دی علوان کبیران پڑیر زیادی وچتوالی سرخا سمر زیادتے تسبحو لہو السماوات السبعون سناوائی او پاکی بیانی اللہ لرن ووالا اسمانونا ازمکیم من خو نه پوهېږو د هغې په ثنا په الله رب العزت وایي چې وایي د الله ثنا وایي د خپل حال مناسب ښه د هغې تسبیح الله ته معلومه ده اسمانونه وواړه او ځمکې هم ومن فیهن او هغه څوک چې په دې ځمکو اسمانونو کې دي اسمانونو کې ملائک دي پزمکو کې جن او انس دي اسمانونو علاوه کې خو اختلاف نشته هغه ټول په اتفاق سره الله ثنا وایي الله بندګي کوي الله ته سجدي کوي هغه کې اختلاف نشته اته زمکه دي کې څوک داسې دي چې الله عبادت کوي او څوک کې نور عبادت کوي ولیکن د تسبیح نه الله الحمد ثنا نه خالی نه دي نو الله یو وای زمکه اسمانونه نه وهم من شيء الا يسبح بحمده نشته داس یو شی کسا پکې یو ک نه هر شی چی ښا کټه دا کونه دا او دا سې ک حیوان دې ک جانور دې شی او تویل شي کنه الا یسبحو بحمده مگر تسبیح وی سنا وی دا اللہ پا حمد سرا ولیکن لا تبقون تسبیحهم یو مانا تاسو نا پوئے گئے دا دی پا سنا باندے کدو ساشی دون دی آواز خواہ رہے کن لیکن پا دیکھو نا پوئے جدا دے سوئی کن کجانور دی حیوانات دی کمارغان دی هر شی چې ته आवाज اورې د دې د الله ثنا وایي د دې د الله حمد وایي مونږ په نه پوېږو ولیکن لا تبقون تسبیحهم الله ای تاسو نه پوېږئ د دې په ثنا او د دې په تعریف باندې د دې په ذکر باندې اځه معنا دا ولیکن لا تبقون تسبیحهم تاسو سوچ نه کوئ تاسو فکر نه کوئ د دې دې سناتم اسی بس چې د مرغې आवाज واوري ناسې د ځان نه وي بیدا دے دا پلانی صورت ہوئی خواہ دکا بخواب دا وڑے وڑے مرگے ہو ما غازیان باو کورونو کی بیجالے چولے ہو ناغی و سار مال دا سی ذکر کاؤ دا اللہ دی وړو بوي دا دی وی علم ترکه په صورت وای کنه قدرتي و سغي او په اخر کې داسې ولا زور ورکو دی وی دا وی چې کاس په ماکول ازور اوس پته نه چې رښتیا فکر ولیکن بالکل داسې بلګیاو کنه دا وړي وانت توري مرغای بوي کنه والله تاسو په نه پوهیږئ یا دا مات یا دا چې اوره خو سوچ وته نه کوي فکر او جزا دې سوي دا دې دا الله ذکر کوي اسی چغار نه کوي چې چغيږي بس ښه نو سوچ مطلب دا چې وګور دا یو مرغه دا یو جانور دې او دې داسې د الله ذکر په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې کوي. نو زولې نکوما چې په باندې ډېر احسانات دي، دا مطلب لا تفقهون دې ته سوچ نه کوي. انه کان حلیما غفورا، یقینا الله غزاد ته چډیر صبر والده، که خلق داغنا فرمانی کوي او سرکشی کوي ولیکن الله سواینا صبر ورته کوي حلیما، او که څوک داغنا بخنه غواړي نو غفورن هغه بخنه کوونکی دی، ډیر مهربان دی. دید اللہ عظمت بیان کو اور رضی اوک پا خلق باندی چیغی اللہ لشریکان گوری. دین پس مقاصد نور ذکر کی، یو مقصد دا توحیدو اخو ذکر شو، ندوی مقصد دا قرآن چګور. قران د الله کتاب دې لپاره نازل کړي چې خلقو ته بیان شي، یو دې نه نازل کړي چې بس کې دې دې کې برکت ته او ان غاړې او اخلې یما چې خلقو په خوا د قران دا ادب زده کړي. وګوره بد دی وی چې بده پروتین دې درون ښکاری کړه، اجه سو کې اخلي راخلي د دیوي کنه ها دې پنځ پیران وی دا قران سپک واو څنګه سپک بس خوې اخلي را اخلي کسوړ و تم نه چی کمی سن و تم نه چی دا سوي ګوره یخي د دیوي دا قران سپک ها اے قران تاسو سپک کړو چه نوم راغستو، نوم زدکو، نوم پی عمل کو، ده دنیا ده پارا براغستو تاسو. ده قرآن سپکوالی خود دیتوی، چه تی دنیا ده پار راواخلی، چه پا دروغ سوگن که او قرآن راواخلی. ده قرآن بیزتی ده خواه. کله وای چې کور کې جنگ جوړ شو او شور زوک به جوړ شو، یو په کلونو قران به ورډباو دا خلک کسی کوي کنه صاحب یو قران یې ورډباو دا ونی د دې قران عزت کوي امولانو با هغه وخت کې راغسته چې مړی به شو جنازو کې او اسخات با ویشلی شو گورا قرآن بے اوڑو تالیب لوے ورکو فخپل او دادان بدخ کاری زفا ناو با اوڑو نا جنازہ کی چی بکم اگا پیٹے میٹے پرتیوی اگید پاس او ایکی خود ابی ابی اپاگی کسو بخل را بخل کول چا پیرا بگرزیدو دا قرآن ادبو دا قرآن ادبو سوکتی خبر شوی نو چی دی کسو دی وید قرآن خو تاسو سپک کڑی وخا دا قرآن درنوالی دای چی تی رواخلی رواخلی پخپلو مو دار خلقو تو مو چدا ار وخت را اخلی او ار وخت تلاوت کوي او ار وخت وته ګوره چې سوره دې استعمال کوي کنه او دا زور شي او دا روان شي او دا وشليږي نو جوړ نور به واخلي چې هغه وشليږي نور به واخلي ته د قران احترام دي دې چې سوره استعماليږي نو دور په دې الله برکت او خیر اچي ښا اخو پانی دیو کرخی دیو خاتونه ماتونه دی کنه چکم دا اللہ کلام دے دا اللہ کلام دے اگر نظریگی انشلیگی چی حدیث کے راضی چی اللہ رب العزت وی ما پتا دا سے قرآن نازل کرے دے چی وور یا سوزول نشی اوبی یا وینزل نشی دا سے قرآن ناکم یادی اگر دا پیزانو دا قاریانو پسینہ کی چی پروت تے داگا دیکھا ناغی بانی سشی اثر کولی شی ناغی بانی سیارا و خطرشتا دے نا اگا اصل دا اللہ کلام دیکھا دا خوی دمونگ دا پوی دا پارا لکلی دیو پپانو کے و کاغذونو کے چمونگ ازدکو مونگ و تگورو خوا چی پا دیبان سمرا غویمتی رشوی دا پخوا خواه تو باوکر ارہ دمانا که مسئلی جدا جدائی کنا پا دیبان سمرا والتا کولا جیلون تعلیمان تلی دی چی باطل فرقی وی اگی دیتا اللہ کلام وی چدا کم لیکل شوی دے په کاغذونو کې او نو چې بیا دې ته وکړه چې دا وخت په وخت باندې نوې کیږي او نور نور راځي او غزور ختميږي نو بیا دا وایي چې دا الله کلام دی خدا قدیم نه دی دا حادث دی ور بیا دې ته خبر وایي نو یسته نه جوړ نشو ها بس په خپل پیوم بیان نه پوی چې دا مونږ سوای وو ودا چې څومره استعمالیږي څومره زړیږي نور نور نتورا دا د قران قدر او احترام دي دا د قران قدر او احترام او عزت دي چې خلق ته ورسي خلق په سپوي شي کنه ها چې دې دغه سي باندې کیږي هغه په خلق کې نو څوک پته خبر شي نو زګا غي خلقو کې دین نو اغي نو خبر نه د خپل مانځنه نه د خپل اسلام نه ان د خپل احکامو نه هیڅ نه نو خبر زګدا ارته په قران کې دی کنه نه ترغیب ذکر کوي پیدا قرات القران اے پیغمبر پاک کله چې ته قران بیانې قرات سمانه ابن جریر وی اے علی المشرکین تدعوهم دا معنی چې کله ته پاغي باندې تلاوت کوي او بیانې او دعوت ولا ورکه چې خلق ایمان راوړي الله رب العزت اومنه قران اومنه تا بیان وتکه جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الله یمږه داسو کو چې پیدا کو استاد دغه خلق ومن کې چې ایمان نراوړي په قیامت باندې یو پرده پټا حجابا مستورا داسې پرده چې لیدنه نشي کنه د نظر په نظر ناراضي مستورن ستاو د دې میند کې دا څنګه پړځه ده چې لیدې نشي دا هغه پړځه چې پاول کې ویلو ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم علی ابصارهم غشاوه هغه پړځه ده اغه چې په زړونه یې ولا مہر لګولې په وګونې ولا مہر لګولې په سترګو باندې ولا پردا چولې ده احکاری چاته او نه احکاری ولیکن انکار ته نشي کېږي ښا دا مطلب چې الله دا غي زړونه بند کړی دي وګونې بند کړی دي او دا غي سترګې بند کړی دي علامه دا ده چې کله ته قران بیانې نو داغي په وګونو باندې ډیر بد لګي او چې کله تا ته ګوري نو ډیر بد ده ته ګوري. دا نوې چې دا زموږ پیغمبر دی او دا الله په مون فضل کړی دی، نوې دا زموږ دشمن دی، دې خو زموږ دین رانی، دې زموږ مشرانو بې عزتی کوي. په کوم نظر پوری تا ته د دشمنه په نظر باندې دا پرده شو کنه او په زړه کې زنه دومره نفرت کوي زړونه تا ته هم بدګوري او قرآن ته هم بدګوري. دا هغه پرده ده ښه چې د یو بنده سترګې وګونه او زړه داسې شي چې د قرآن اورېدل په بد لګي، پیغمبر ته قتل ډېر په نفرت ته نه کوي او د قرآن دا آیاتونه او دا مطلب زړه د دین نفرت کوي، دا اصل پرده ده او ښکاري نه کنه. او داسې الله کړی دي حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنتا مون پیدا کړی د دې په زړونو باندې یو قسم پټه سد پار ان يبقوه چې په نشي په قران. ځکه قران د الله ډېر لوی نعمت دی او الله خپل نعمت ظالمانو ته او دشمنانو ته نور کوي، هغه ته محروم کوي کنه. وبیازانیم وقران ازی پا غگونو که درنوالی ده بوج ده ده داگه حجاب ماناو کلخا چه حجاب سشیو اکنتن حجاب سشیو وقران و سوال پیدا شو چغی ټول قران نه مانه بس الحمدلله تر وناس پوری نه غیخو مانو او ډیر ډیر یا چنا ډیر دې دکړی وته نه کنه هغه ټول قران نه انکار نه کوو. مدا زنه انکار کوو کما یا چنه په بد لګی دو چ زړونو یې نفرت کو په وګونو یې بوج راته ملاوی د توحید یا تونه دا دغه وضاحت کوي خان. واذا ذکرت ربک فی القران وحده کلا چې ته یاد کې خپل رب په قران کې ولیکن په توحید سره چې وحده لا شریک له په دې طریقه یاد کې ها ولوا علی ادبارهم نفورا نو واوړي دې په شاګانو باندې او تختستان ته وای چا ته کندل وکړو چا ته بدل را دی وی دا چې تختستان ها نو پتا ولګي چې په دې باندې د الله د وحدانیت دا مسله بدل کی ها کل تا داغی دلونو که خوش شرک دکن ازوالا کارا خونکی گی کل چه غیر اللہ سر شرکان جوڑی او تی توحید ترابلی چننا اللہ واحد لا شریک دے اللہ واحد نزک دیستان تختی نفرت کئی کنفا ندامت لبو چې قرآن د ټولو آیاتونو ناغین کار نه کوو خو خاص کر د دې توحید د آیاتونو چې قرآن زیب زیبی دی سورې زمر کې هم چې کله د الله ذکر وشي په توحید سره اشمعزت قلوب الذين زړونه اچوي توبه دومره په دا قرآن بدله کې زړونه اچوي وی دا ته زمونږ الهو بے ادبی کې ګستاخی کې وي لقد صرفنا فی هذا القرآن یقینا منگا بار بار بیان کړل په دې قرآن کې دلیلونه او مثالونه لیذکروا چې خلقتنا فیدا واخلی وما یزیدهم الا نفورا خو نزیاتی دی خلقو تا دا قرآن و دا بیان و دلیلونا مگر تیختا نفرت تی نکی بس قل لو کان معو آلیحتن وائیوتا دی پا دی بد گنی چویتاو زمان دا آلیحو بیدا بی کوئے تو توایا چی نشتا آلیح کم دی کوید الله سره نور الها او نور خدایان کما یقولون لکذی چوای اذا لبتغوا الى ذل عرش سبیلا دغه وخت کې باندې کوشش کړو هغه مالک زارش تا دلاري د جګړې لپاره مقابلې لپاره دغه چې خدای ځان توینه بل نه برداشت کوي کنه کچری دغه سوي له کله استاسو چې عقیده ده چې او زمونږه له هبا قاعده چې څنګه خدای دې نزا سي غيوم دي وسره برابر کړیو کنه الله وی کدا سوي نو بیا با ما سره به جګړه کړی وا مقابله بشي وا زمانا ده چې تاسو چاته علي هواي نو خپل کان بنديان دي اغي خطول عمر پدې کې تیر کړي چې الله تعزان نزدې کوم وسوم کچردا سی په دنیا کې کنا ناغي با طلب کوي مالک د عرش ته دلاره ځان وو سره نزدې کوي دا غره زاب حاصلې کوششونه وکړي عبادتونه وکړي داو کنه سبحانه و پاک دی الله دا هر قسم شریک نا او دا اولاد نا وتعالی دیر اچت عما یقولونا دا اغی خبرونا دا اغی شرکیاتونا چی دیئے وائی کلو انا زویلی ثابتی کلو ایدہ ابرخ خواندان دی در دی خبری دی علوان کبیران اللہ اچت پڑیر لوی اچت والی صرفا چی اغا پا عقل کے نرازی اللہ لوی علو باقل کے نراز تسبحو لہو السماوات السبعو سناوائی اللہ لرا ووارا سماننا والارض وزمکم ومن فیہن او سوک چی پذیکی دیم فیم من شین نشتے دا سی او شے کہا گٹا دا کونا دا کبوٹے دے کہا غر دے اسمان دے کار سجی الا یسبح بحمده مگر سنا وای او تسبیح وای او ذکر کی د حمد د الله ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو نه پوی دغی په سنا باندې دغی په حمد باندې تاسو پی نه پویګا دغه یو سلیمان علیہ السلام په الله په وکړه چې مرغۍ وکړه आवाज کانو سلیمان علیہ السلام وې دادا وې کنه دا دغه معجزه وکړه تر پیغمبر ځان له جزا جزا معجزې ښا مرغای ناستا و چو چغی کل سلیمان علیہ السلام ایتاسو پوئی چدا سوئی ایداوی چی اکل تو نصف تمرتن حالت دنیا العفا وینی ما کجورا میو خوڑا دنیا نیم گڑی دا اگی من خوب دین پوئی وخوچ چغار مغار کینخه دغه سر هرې مرغې حال چې به بیان او هغه ډېره قیمتي خبره واخا نیو الله هغه په الله په وکړو نور څوک نه پوي دا غي په خبر باندې انه کان حلیما غفورا یقینا دا الله ډیر صبر والے دی او بخشش کوونکی دی مهربان فیضا قرات القران عقل چتا قران بیانې دی مشرکانو کافرانو تا جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت منگو گردو پمینستا و پمیند دی کسانو کی چیقن کی پا قیامت حجابا مستورا یو پردا چخکاری نا پستر کو باندی پتا پردا دا او غیتا قرآن کل مہر وی ختم اللہ اکل ورتا زنگ وی کل بل ران علا قلوبیم مختلف تعبیرات کی وجعلنا علا قلوبیم اکنتا منگا دی پزرنو باندی پتے راک کلی ولی این یبقہوہو چپو نشی پا قرآن باندی دا دا اللہ دا غیرت علامہ دا خواہ اللہ پا خپل دین باندی پا خپل قرآن باندی غیرت کئی سنگا دشمن تین خی کنا دشمن تا سو نعمت خی دا قرآن دا اللہ نعمت تے دیر انتہائی خواہ او اللہ خپل نعمت دشمن تنور کئی دا سڑیر مخلوق دا دنیا کی خان چیغی دا خپل کتاب نا محروم اکڑی دی سوکی یادولی نشی حفظ نشی کولی نشی اگان وجدہ سی دی دیکی حفظ نئی دا ام اللہ با پل نعمت بن کرے انور دا سی دا ہو چی اللہ چاہتا ہو والی نو پوئے کی او زلکی ولی دا قرآن رانا واچی خواه او چی نگواری نو پتے پی ولی راک آگی خواه نو آگا پار سپوئی گی پا قرآن نپوئی خواه ایب قهو چپونشی پا قرآن و فی آزان موقران زدی پا غگنو کی درنوال دے چی قرآن بیانی گی نو دی دیر تنگی دیر پریشان نو گا نداس وزمشتا چدا پروگرامو نئی جلسی ملسی او باغی کی دا حق بیان کی گی ان دا خلق ہوئی وی ناتخان پاکی نشتا چیو نات شریف ہوئی دا قرآن پی بد لگی کنا ازی که دا آواز کی ناتو نسی دی خوگانی دی کنا دی دا گانو سر عادت شوی دی نا قرآن پی زکا بد لگی کنا فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلا چت بیان کې رب خپل په قرآن کې په توحید سره وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نو واوړي دي په خپل شاګانو باندې تیخ تکونکي او دای چې کله کوم د ابتدایي مسله کېږي درس کېږي بیان کې کنا او دا سزایی چل تا چره نی شوی نو بس قدرتی چه گوری نو یو بس آدر پوگوا چی روان بی بل بس سبلی روالی نو روان بی نشی ٹینگی دیکن او قرآن خود دا زی کتاب دی دا خلق دیتا نشی ٹینگی دی چی داغی نظریه غلطی داغی عقیده خرابی زرونو کې سنور غلط عقاید او خیالاتي او قران خو باغیرت کوي نو بس هغه نشي ټینګې دی ښا هغه زمانه کې هم په هر زمانه